มีเรื่องแปลกๆที่คุณประยูนเล่าให้ฟังบอกว่าแกรู้จักครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งพวกเขาปัญญาอ่อนกันทุกคนอยู่ที่บ้านเก่าสุดโทรมหลังคารั่วอยู่กันพี่ๆน้องๆเก็บกระถินข้างรั้วจิ้มน้ำพริกปลาร้ากินกันไปผมดำนะไม่งอกอะไม่อ้วนทั้งที่ก็เข้าวัยสูงอายุกันแล้วมีคนพูดกันว่านั่นเพราะพวกเขากินผักสดๆกันมากก็เลยทำให้ผมดำกันทั้งตระกูลเลยเชียวคนเขาเรียกครอบครัวนี้กันว่าบ้านคนบ้าแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้บ้าหรอกเพียงแต่เป็นปัญญาอ่อนจริงๆก็พูดกันพอรู้เรื่องอยู่กันเองได้หุงข้าวตำน้ำพริกหลนปลาร้ากินกันเองตามประสาเพราะว่าพ่อแม่ล้มหายตายจากไปหมดแล้วมีผู้หญิงสองคนผู้ชายคนหนึ่งพี่คนโตสุดเป็นผู้หญิงแล้วก็มาผู้ชายคนสุดท้องเป็นผู้หญิงไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงเป็นเวรกรรมอะไรกันที่ทำให้พวกเขาต้องเป็นอย่างนี้แต่จะว่าไปพ่อเขาน่ะปกติดีอยู่ส่วนแม่ของพวกเขาหน้าตาสวยผิวขาวเหลืองแต่สติปัญญาออกจะไม่สมบูรณ์แล้วอีกอย่างพ่อแม่ก็หวงลูกสาวมากเพราะว่ามีลูกสาวคนเดียวไม่ยอมให้เที่ยวเตร่ที่ไหนพออายุ23ก็จับแต่งงานเลยพอแต่งงานแล้วมีลูกคนแรกสติก็ไม่ค่อยดีลูกที่ออกมาก็เหมือนกันก็เลยไม่รู้อะไรเป็นต้นเหตุกันแน่บางคนก็ว่าสงสัยตอนออกลูกแล้วเลือดลมมันทำบางคนก็ว่าคนมันจะเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นไม่ต้องไปโทษใครเขาหรอกสมัยนั้นจะไปมีการรักษาหาหมออะไรที่ไหนกันหมอหายากจะตายพอพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายหมดพวกสามพี่น้องที่ปัญญาอ่อนนี่ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ยังนับว่าพอจะมีคนเมตตานั่นก็คือญาติญาติข้างพ่อของพวกเขาซื้อข้าวสารเอาไว้ให้ทีละกระสอบพวกเกลือน้ำปลาปลาร้ากะปิหอมกระเทียมพูดง่ายๆว่าพวกของกินก็แล้วกันเขาก็จะซื้อหาเอาไว้ให้อยู่กันมาตามลำพังสามพี่น้องนานหลายปีจนปีหนึ่งเจ้าผู้ชายคนที่ชื่อนายเวกเนี่ยออกจากบ้านไปแวะเวียนอยู่ที่วัดตอนที่เขามีงานกันแล้วยังไงไม่รู้ก็เลยอยู่วัดนอนวัดกินวัดไปซะเลยที่บ้านก็เลยเหลือแต่ผู้หญิงสองคนก็อยู่กันได้เพื่อนบ้านก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ด้วยเห็นอะไรไม่ถูกต้องก็ดุว่าว่ากล่าวตักเตือนกันพอในเวกไปอยู่วัดเขาก็ไม่อดอยากมีกินทุกวันเช้าๆออกบิณฑบาตไปกับพระก็ได้ข้าวปลาอาหารไม่ใช่น้อยพระฉันแล้วก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะจัดการอาหารหวานคาวเหล่านั้นในฐานะลูกศิษย์วัดวันหนึ่งเกิดเรื่องร้ายในเวกป่วยหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้ให้พระหนุ่มไปเรียกคนมาพาในเวกไปหาหมอแต่ว่าไม่ทันได้ไปอาการทรุดหนักลงซะก่อนเขาท้องเสียอย่างรุนแรงจนกระทั่งทรุดหัวร่างกายทนไม่ไหวปรากฏว่าเขาช็อกตายที่ตีนบันไดกุฏิชาวบ้านก็ช่วยกันจัดงานสวดศพให้ที่วัดสวดคืนเดียวแล้วเผาเย็นวันต่อมาญาติญาติของเขาก็มากันพี่สาวกับน้องสาวสองคนก็มาด้วยพอเผาศพไปแล้วคืนนั้นหมาที่บ้านใกล้ๆในหอนกันโหยหวนเขาว่าวิญญาณนายเวกมาที่บ้านแต่ไม่มีใครเห็นว่ามาจริงหรือเปล่าก็ได้แต่สังเกตจากที่หมามันเห่าหอนกันโหยหวนนั่นแหละที่วัดที่กุฏิอันเป็นที่นอนของนายเวกก็มีเสียงกุกกักกุกกักอยู่กลางดึกทำเอาพระบวชใหม่ที่อยู่กุฏิใกล้ๆต้องทิ้งกุฏิหนีออกมาแล้วไปขอจำวัดอยู่กับหลวงตาที่อยู่กุฏิอีกด้านนึงพระบวชใหม่เล่าว่าเสียงกุกกุกกักกักอยู่ในกุฏิตามธรรมดาตอนที่นายเวกยังไม่ตายดึกๆ ก็จะมีเสียงอย่างเดียวกันเนี้ยไม่รู้เขาทำอะไรในเวกอยู่ที่กุฏินั้นคนเดียวปรากฏพอวันต่อมาพระกับเนนเข้าไปดูที่กุฏินั้นก็ไปเจอของกินที่เขาเก็บเอาไว้พวกขนมแห้งๆทำให้เดาได้ว่าเสียงที่ดังตอนกลางคืนขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาคงจะหิวกลางดึกเอาของที่เก็บไว้มากินแต่หลังจากที่เขาตายแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะมันเสียงอะไรอ่ะเชื่อกันหลายอย่างบางคนว่าผีในเวกหิวมาหาของกินบ้างก็ว่าวิญญาณมาหาของกินด้วยความเคยชินบางคนว่าอาจจะเป็นหนูมาคุยหาของกินเพราะว่าไม่มีคนอยู่แล้วมันก็เลยมาอันหลังนี้ก็พอฟังได้หน่อยหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากรู้ก็ปล่อยขนมไว้อย่างนั้นไม่ต้องไปเก็บมันออกไปพอค่ำพระเนนก็ตื่นเต้นกันใหญ่ลุ้นกันว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ระหว่างผีกับหนูค่ำนานแล้วก็ยังไม่มีเสียงอะไรพระเนนนั่งกันอยู่ห่างกุฏินั้นออกมาราวสิบวาแต่ว่าเงี่ยหูฟังกันอยู่แต่ก็ไม่มีเสียงอะไรสักที จนกระทั่งสี่ทุ่มก็ยังเงียบห้าทุ่มก็เงียบก็เลยทนกันไม่ไหวไม่ว่าพระวันเนรก็หาวกันวอดแล้วก็สายหน้ากันบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องนอนกันเสียทีเข้ากุฏิไปทีละรูปสองรูปต่อมาก็เข้ากุฏิกันไปหมดพระบวชใหม่ที่หนีออกจากกุฏิกลางดึกไม่ได้นอนในกุฏิของท่านแต่ไปจำวัดกับพระแก่ยังอีกฝ้าของกุฏิเล่าว่าประมาณตีสองนั่นแหละถึงได้มีเสียงพระรูปหนึ่งได้ยินก็ไปปลุกพระอีกรูปหนึ่งตื่นขึ้นมาเสียงก็ยังดังอยู่พระหลายรูปตื่นมาเนนก็ตื่นและได้ยินเสียงกันลงความเห็นว่าเป็นเสียงกรอบแกรบของถุงขนมหรือว่าถุงพลาสติกที่ใส่ขนมอย่างแน่นอนพอลงความเห็นแล้วก็พากันย่องไปแอบดูต้องแอบดูเท่านั้นถึงจะเห็นว่าอะไรที่กินขนมอยู่ย่องไปเป็นกลุ่มต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าต่างก็กลัวกันขนาดเป็นพระห่มพระเหลืองก็ยังกลัวผีมันห้ามกันไม่ได้หรอกไอ้เรื่องความกลัวนี่ไม่ว่าเด็กแก่ผู้หญิงผู้ชายมันก็กลัวด้วยกันทั้งนั้นไปแอบดูตามข้างฝาแตกมีอยู่หลายรอยเพราะเป็นกุฏิเก่ามากแล้วมีช่องมีรูอยู่มากทุกคนก็เห็นเป็นอย่างเดียวกันแสงสว่างในกุฏิพอมองเห็นเพราะว่ามีแสงเข้ามาจากด้านข้างผ่านเข้ามาทางหน้าต่างส่องให้เห็นภายในกุฏิแม้ว่าจะไม่ถึงกับชัดเจนแต่ก็พอจะเห็นได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่เห็นกันก็คือร่างของนายเวกที่นั่งหันหลังให้กำลังก้มหน้าก้มตากินขนมในถุงอยู่เสียงถุงกรอบแกรบกรอบแกรบดังอยู่ไม่ขาดตกตะลึงถอยกรูดออกมาใครยังไม่เห็นก็เปลี่ยนกันแอบดูแล้วก็ประจักษ์แก่สายตาแล้วก็พากันถอยออกมาแล้วไม่ดูกันอีกแล้วครับผีจริงๆผีกำลังกินขนมครับเมื่อเกือบจะ50ปีมาแล้วครับพวกหนุ่มๆแถวๆบ้านคุณบำรุงไปเป็นทหารออกรบกันหลายคนคุณบำรุงก็จำไม่ได้ว่าเป็นสงครามอะไรออกไปรบต่างประเทศชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสมัยเขามีเมียแล้วมีลูกคนหนึ่งบ้านเขาอยู่คนละฝั่งคลองกับคุณบำรุงก็เคยเห็นเขามาตั้งแต่สมัยเขายังเป็นเด็กก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่ว่าบ้านเขายากจนเพราะว่าพ่อแม่มีลูกหลายคนแล้วก็มีนามีไร่น้อยเขาสมัครไปเป็นทหารทั้งที่ห่วงลูกห่วงเมียพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าเมียก็ต่างเป็นห่วงเขานอนผวาว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเย็นวันหนึ่งเมียของเขาชื่อนางกำลังหุงข้าวอยู่หม้อข้าวที่ตั้งอยู่บนเตาคือสมัยนั้นใช้ไม้ฟืนหุงข้าวหม้อข้าวกำลังเดือดพลังก็คว่ำลงมาดีแต่ว่าตอนนั้นแม่นางนี่พังอะถอยออกมาทันโดนน้ำข้าวร้อนๆกระเด็นพุพองเล็กน้อยนางก็งงมากว่าหม้อข้าวเนี่ยมันคว่ำลงมาได้ยังไงแม่ของสมัยนี่ใจเสียหน้าซีดร้องไห้บอกว่ามันเป็นลางไม่ดีเป็นห่วงสมัยจังเลยจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้พอตกกลางคืนก็มีนกตัวหนึ่งบินเข้าไปในบ้านตกใจกันมากทีแรกก็ยังไม่รู้ว่านกอะไรตัวสั่นทำอะไรกันไม่ถูกมันบินวนไปวนมาไปที่ห้องนางกับลูกนอนกันบินไปเกาะที่รูปถ่ายของสมัยกรอบรูปแขวนอยู่โลนเพลลงมาแตกกระจายแล้วมันก็บินออกไปทางช่องลมตรงมุมชายคามันไปแล้วถึงได้พูดกันเสียงสั่นๆว่ามันเป็นนกเขาแมวแม่ของสมัยนี่ร้องไห้โฮโฮพ่อของเขานิ่งเงียบเมียของเขาใจเสียน้ำตาไหลลูกสาวตัวเล็กหลับแล้วไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นอีกหลายวันถึงได้รู้ข่าวร้ายว่าสมัยตายเขาตายเพราะโดนระเบิดตายในสนามรบเมียเป็นม่ายลูกก็ยังเล็กวันที่ข่าวร้ายแพร่ไปนี่จำได้ว่าฝนตกดวงวิญญาณของเขากลับมาที่บ้านคืนนั้นเมียเขารู้สึกว่าเขามานอนข้างๆพอตื่นควานมือไปเขาหายไปแล้วแต่ยังได้กลิ่นเนื้อตัวเขาจางๆอยู่นางก็ร้องไห้นอนไม่หลับร้องไห้จนตาบวมนางนี่ไม่ใช่คนที่หมู่บ้านนี้แต่เป็นคนทางภาคอีสานสมัยนี่เคยไปทำงานกรุงเทพแล้วก็ได้เจอกับนางที่นั่นพอตกงานก็พากันกลับมาอยู่บ้านก่อนที่จะสมัครไปรบพองานศพของสมัยผ่านพ้นไปแล้วนางก็พาลูกกลับไปอีสานบ้านเกิดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยหายไปเป็นปี ทีแรกคนก็ว่ากันว่าน่าจะพาหลานกลับมาเยี่ยมปู่เยี่ยมย่าพี่ป้าน้าอาบ้างทำเหมือนกับตัดขาดไปเลยเย็นวันหนึ่งยายจำปีแม่ของสมัยอาบน้ำที่สะพานชายคลองหน้าบ้านเสร็จแล้วก็เข้าบ้านเวลาโผล่เพลไอ้คำว่าโผล่เพลนี่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักก็คือเวลาใกล้มืดค่ำระหว่างที่ความมืดกับความสว่างกำลังเดินทางมาพบกันนะเขาเรียกโผล่เพลยายจำปีแกก่อนจะเข้าปากตรอกบ้านแกเห็นลูกสะพ้ายยืนอยู่ข้างประตูรั้วบ้านทางซ้ายมือในชุดสีดำร่างผอมๆยืนอยู่เฉยๆแกจำได้อยู่ห่างกันแค่สองวาแกดีใจมากก็ถามนางว่านางเพิ่งจะมาถึงหรือยังไงเข้าบ้านเถอะแล้วนุชล่ะอยู่ไหนละมาหรือเปล่าแกก็ถามถึงหลานนางที่ยืนอยู่ไม่ได้ตอบอะไรแกเลยเอ้ามาเลยมาเร็วๆเข้าบ้านแกเป็นคนเดินนำหน้าลูกสะพ้ายเดินไปก็ชวนคุยถามถ่ายเรื่องต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างหายเงียบไปเลยคิดถึงมากอยากจะเห็นหลานแกว่าอย่างนั้นถึงหน้าบันไดเหลียวไปมองข้างหลังหวังจะเห็นลูกสะพ้ายเดินตามมาเปล่าเลยแกไม่เห็นใครสักคนแกแปลกใจมากที่สุดรีบมองหาแล้วก็ร้องเรียกเสียงดังโดนจ้ำอ้าวอ้าวไปดูที่หน้าบ้านก็ไม่มีลูกสะพ้ายแกเลยคนที่บ้านแกถามกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นพูดกับใครแกก็เล่าให้ฟังว่าเห็นอะไรอีกเกือบเดือนแกถึงได้รับจดหมายเขียนมาว่านางเนี่ยตายแล้วยายจำปีตกใจมากแกรีบไปอีสานไปรับหลานสาวมาอยู่ด้วยแล้วก็ได้รู้ว่านางเนี่ยตรอมใจผ่ายผอมสุดท้ายล้มเจ็บอยู่หลายเดือนแล้วก็จากไปครับมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเรื่องยมทูตนะเรื่องนี้คุณสกลเป็นคนเล่าให้ฟังเล่าว่าเมื่อ2ปีก่อนนี่แม่ของแกเจ็บป่วยบ่อยก็เลยเข้าๆออกๆโรงพยาบาลถี่มากแต่ละครั้งก็นอนค้างอยู่หลายคืนโรคคนแก่ด้วยสังขารไม่ค่อยจะไหวแข้งขาไม่ดีแต่หูตาก็ยังใช้ได้ก็พักอยู่ห้องรวมคนไข้นอนเตียงเรียงกันเป็นตับเลยคนนั้นร้องทีคนนี้ร้องทีล้วนแต่ย่ำแย่กันเกือบทั้งนั้นไม่ใช่แต่คนแก่ๆผู้หญิงสาวคนหนึ่งซดยาฆ่ าแมลงมาให้หมอล้างท้องเสร็จแล้วก็เอาตัวมาพักฟื้นที่นั่นเวลาแม่เข้าโรงพยาบาลคุณสกลบ้างน้องสาวบ้างพี่สาวบ้าง3คนนี่ผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันคุณสกลอยู่แต่ว่าตกกลางคืนแกกลัวโรงพยาบาลไม่ว่าใครก็รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายแต่มันมีอยู่คืนหนึ่งที่คุณสกลต้องเฝ้าแม่เองแกละกลัวจริงๆเลยนอนไม่หลับอยู่แล้วนอนข้างๆเตียงแม่ที่พื้นข้างล่างอ่ะแหละมันสะอาดหรือสกปรกไม่ต้องพูดถึงกันก็นอนมันส่งเดชไปแกก็นอนหลับๆตื่นๆกลางคืนพอได้เวลานอนเขาจะปิดไฟแถวๆคนไข้หมดจะมีแสงก็มาจากห้องพยาบาลเท่านั้นล่ะสาดส่องมามันก็เห็นได้สลัวสลัวถัดไปอีก2เตียงยายคนนึงเมื่อตอนเย็นแกนอนยกมือไขว่ไขว่เหมือนกับสาวเชือกอะไรสักอย่างแล้วแกก็เรียกชื่อใครบางคนด้วยมีคนมาดูไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่ญาติแต่งตัวแปลกนุ่งผ้าจงกระเบนสีแดงไม่สวมเสื้อตัวแดงๆดำๆล่ำสันแม่ก็เอื้อมมือมาจับแขนคุณสกลเขย่าแรงๆเรียกเบาๆแม่กระซิบถามว่าเห็นหรือเปล่าคุณสกลก็บอกว่าเห็นแล้วแม่นะตอบด้วยเสียงแผ่วเบาที่สุดคือเห็นผู้ชายตัวใหญ่คนนั้นไปยืนข้างๆเตียงของยายยืนอยู่อึดใจนึงเสร็จแล้วยายก็ลุกขึ้นนั่งแปลกใจก็เพราะว่าแกนั่งไม่ได้เห็นญาติญาติประคองให้นั่งก็ยังยากเลยแต่นี่แกลุกนั่งด้วยตัวเองไม่เท่านั้นนะแกลงจากเตียงได้อีกด้วยไม่ต้องมีใครช่วยเลยลงจากเตียงมายืนอยู่ข้างๆเตียงใกล้ๆกับผู้ชายคนที่ว่านั่นแหละเวลานั้นคนไข้นอนเงียบหมดเวลาราวๆตีสองเห็นจะได้พยาบาลก็ง่วงก็นั่งงีบกันอยู่ในห้องที่เป็นห้องกระจกปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นได้นำตัวยายเดินไปผ่านห้องพยาบาลก่อนแล้วก็ออกประตู